اے زما ربا، تا مالا حکومت راکړو او ما ته دې د خبرو حقیقت ته د رسیدلو پوهه وښودله. اے د ځمکې او د اسمان خالقه، هم ته په دنیا او په آخرت کې زما سرپرست یې. زما خاتمه په اسلام باندې وکړې او په آخرت کې ما د صالحانو سره یوځای کړې.